aflai că am băiat, tare mult m-am bucurat, mă. Câte gânduri mi-am făcut, mi-a dat Domnul ce-am cerut, măi. Când aflai că am băiat, tare mult m-am bucurat, măi. Câte gânduri mi-am făcut, mi-a dat Domnul ce-am cerut, măi. Băiatul, tati, băiat, cu drag l-am mai așteptat, mă. Dar avea și un frățior, iar fi în viață mai ușor, mă. Băiatul, tati, băiat, cu drag l-am mai așteptat, mă. Dar avea și un frățior, iar fi în viață mai ușor, mă. Dumnezeu mi-a dat o fată. Supărarea m-a încercat, că-și doream tot un băiat, măi. Dar n-am știut ce mă așteaptă, Dumnezeu mi-a dat o fată. Supărarea m-a încercat, că-și doream tot un băiat, măi. Să-mi bucure zilele, să-mi păstreze numele, măi. Că-și fetele spune ca să-ți aduc lacrimi pe obraz, măi. Să-mi bucure zilele, să-mi păstreze numele, măi. Că-și fetele spune ca să-ți aduc lacrimi pe obraz, măi. Sunt supărat, măi. Dintr-un strop de supărare mi-a crescut în casă o floare. Amarnic m-am înșelat și nu mai sunt supărat, măi. Dintr-un strop de supărare mi-a crescut în casă o floare. Muncesc acum din greu să-mi plătesc păcatul meu, măi. Nu cu zile de mâhnire, cu lacrimi de fericire. Muncesc acum din greu să-mi plătesc păcatul meu, măi. Nu cu zile de mâhnire, cu lacrimi de fericire. Care nu-și iubește fata, că și fetele sunt bune și au rostul lor pe lume. Poropsi să fie tata care nu-și iubește fata, că și fetele sunt bune și au rostul lor pe lume. Că fetele-s mai cuminți și au milă de părinți, măi. au o dragoste curată și de mamă și de tată. Că fetele-s mai cu minți și au milă de părinți, măi. Au o dragoste curată și de mamă și de tată.